You're a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Yeah, yeah. Michael Bublé, hier in de late avond, aan het begin van de show. Everything, alweer 11 jaar geleden dat hij dit nummer de hitparade in zon. En sindsdien nog een hele rij cd's heeft gemaakt. Goh. En mooie cd's, tenminste, als je van muziek van crooners houdt, natuurlijk. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vanavond weer vol heerlijke muziek. Natuurlijk om je oren te strelen. En we hebben een paar leuke, ontwerpen voor je. We gaan het hebben over het Food Truck Festival. Ja. En dat is zeker niet verkeerd. We gaan het hebben over smaak aan zee. Dat is op Goeree Overflakkee, dit weekend al. En het wordt hartstikke leuk. Han van der Horst is er ook. En die zorgt voor de drank. Want die gaat het hebben over Dirk 3. Maar ik denk zomaar dat het iets anders ligt. Je hoort het zo meteen. En Herco, die is de, ja, hoe noemen ze dat? De bijname burgemeester. En Herco organiseert allerlei leuke tochten door Rotterdam. En dan weet je ook gelijk weer waar al die bijnamen vandaan komen. Bijvoorbeeld van de beurstraverse. Je weet wel, het koopcentrum. De Koopgoot. Nou, hoe dat zit, dat hoor je allemaal zo meteen. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Brown paper packages.

Er zijn allerlei hartstikke leuke activiteiten in de regio. Waaronder het Smaak aan Zee Food Truck Festival. Dat is aan de Brouwersdam. Dat vindt plaats komend weekend. Vrijdagmiddag beginnen ze al. En er is veel te doen, veel te eten, veel te proeven, veel te drinken. Er is volop gezelligheid. Daarover ga ik praten met Irene Drent. Zij organiseert samen met collega's de Smaak aan Zee Food Festivals die deze zomer op Goeree over Vlakhee plaatsvinden. Ze is nu aan de Messenger. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Drent, wat is dat? Stichting Smaak aan Zee. Stichting Smaak aan Zee organiseert 2 foodtruckfestivallen. 1 op de Brouwersdam en 1 bij Oudorp Duin. En in Brouwersdam is die op 15, 16 en 17 juni. Wat is dat, een foodtruckfestival? Een foodtruckfestival zegt al een beetje wat het is. Er staan in dit geval 24 foodtrucks. En foodtrucks verkopen vanuit een truck, een wagen, eten en drinken. In ons geval van poffertjes tot boulabaisse, van ijs tot sushi. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een drankje erbij. Een biertje, een wijntje of iets anders fris. En we hebben muziek en entertainment. Dus er zijn DJ's. Er komt live muziek. We hebben de muziekcaravan waar je leuke LP's kan laten draaien. En we hebben een heel beweegplein. Want met al dat eten moet er natuurlijk ook wel bewogen worden. Zijn er weer van die fantastische mooie oude barrels te bewonderen? Ja, ze knappen ze natuurlijk allemaal heel mooi op. Maar van oorsprong zijn het wel vaak hele oude Citroën en Mercedes-busjes of Volkswagen. En soms ook wel lege trucks die gewoon helemaal omgebouwd zijn tot foodtruck. Waarom organiseer je zoiets als een foodtruckfestival? Want ja, je kunt overal eten tegenwoordig, niet waar? Klopt. Foodtruckfestivals zijn hot en hip. En dan begonnen natuurlijk in de grote steden. 3 jaar geleden was er op dit eiland nog niks. En dus wij hebben bedacht dat op de Brouwersdam, op de scheiding van Zeeland en Zuid-Holland, het eerste foodtruckfestival in de regio ging organiseren. Want dat was er gewoon nog niet hier. Nou, doen jullie 2 keer in zo'n korte tijd. Is daar een vraag naar in de zomer? Zeker. De Kop van Goeree, want daar hebben we het dan over. Het Kop van Goeree of Vlakhee, Oudorp, wordt in de zomer bevolkt door heel veel toeristen. Er zijn ontzettend veel campings, huisjes, parken en ook privéhuizen. Dus de bevolking van Goeree over Vlakhee verviervoudigt in de zomer. En in juni zijn er natuurlijk andere mensen dan in augustus. Waarom komen mensen naar een foodtruckfestival? Voor de sfeer, de gezelligheid. Het is een feestje. Mensen kunnen lekker hapje eten, van alles uitproberen, van allerlei smaken. Drankje erbij, mooi weer, want daar gaan we zeker van uit. En dan gewoon een heerlijk sfeertje, lekker los, aan de rand van het strand. Een beetje in de duinen en ja, gewoon genieten. Voor de hoeveelste keer organiseren jullie het? Dit was het 3e jaar Smaak aan Zee. En het is van deze organisatie de 2e jaar op rij. En dat wordt dan de 3e keer, want we hebben natuurlijk 2 edities. Nu vraag ik me af van, al die verschillende food trucks. Zijn er zoveel ondernemers in Nederland die dat doen tegenwoordig? Zeker. Er zijn ontzettend veel foodtrucks. Wat natuurlijk altijd de uitdaging is om zoveel mogelijk verscheidenheid te hebben. Dus we moeten ook wel echt in november, december beginnen met vragen. Want anders zijn ze volgeboekt. De gemeente Goeree over Vlakhee zegt dat Smaak aan Zee verduurzaamt. Hoe gaan jullie dat doen? Klopt, wij zijn altijd al met duurzaamheid bezig. Want we zitten natuurlijk midden in de natuur met ons festival. En daar willen we geen resten achterlaten. Zo hadden wij het eerste jaar plastic glazen. Die gebruiken we nu nog steeds. Die worden gespoeld. Die kosten geen geld. Die mag je gewoon gebruiken en weer inleveren bij de bar. Dus we proberen zoveel mogelijk op het festival zelf al te recyclen. We gebruiken helaas ook nog wel gewoon plastic bekers. Nou, daarvoor hebben we dit jaar samen met de gemeente Goeree over Vlakhee de afvaleilanden. We hebben een commitment team. En er lopen afvalobers rond. Een afvalober? Ja, een afvalober. In plaats van dat ze een drankje bij je komen brengen, komen ze je lege glas bij je ophalen en leggen ook nog wat uit waarom het zo belangrijk is dat afval gescheiden wordt en dat het niet in de natuur terechtkomt. Toch wel met vlinderstrikje en al, hè? Met vlinderstrikje en al en met lapje over de arm. Dat heeft vast een naam, maar die weet ik even niet. Wanneer gaat het gebeuren, Smaak aan Zee Brouwersdam? Smaak aan Zee Brouwersdam is komend weekend, 15, 16 en 17 juni. Vrijdagmiddag starten we om 4 uur en gaan we door tot 11 uur 's avonds. En dat geldt voor het weekend. Dan starten we om 11 uur en gaan we ook door tot 11 uur 's avonds. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Smaak aan Zee? Meer informatie is te vinden op www.smaakaanzee.nl. Ik wens je een heel mooi weer en een smakelijk weekend toe. Heel fijn en kom een hapje mee eten. in heel Zuid-Holland. De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een groep die in de jaren 70 en 80 furoren maakte door hun eigenzinnige muziek. De band Kayak hadden vorig jaar nog een heel klein hitje. Maar dit is een van hun grootste, The Phantom of the Night. En dat hoorde je hier in de Late Avond. Verder, Mylène Farmer met California. Uit 1996 alweer. Straks de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Dirk III. Gaat het over drank? We gaan het straks horen. Na deze mooie van Sting It's Probably Me. Dit is De Nachtgedachte, Een column van Han van der Horst. Dit weekend, lieve mensen, stapte ik zomaar de middeleeuwen binnen. Dat kunt u ook doen, maar dan moet u tot vrijdag of zaterdag wachten. En ik raad u heel sterk aan om, met kinderen en kleinkinderen als u die heeft, zo'n tijdreis net als ik te maken. Ver weg is het allemaal niet. U hoeft er alleen maar voor naar Vlaardingen te reizen. Daar herdenken ze de beroemde slag bij Vlaardingen die 1000 jaar geleden plaatsvond. In 2018. Dat is inderdaad een feestje waard. 2018 was een mijlpaal toen er op school nog ouderwets geschiedenis werd gegeven. Wij zaten in de bankjes en we leerden hoe graaf Dirk III eerst begon om tol te heffen van alle schepen die langs Vlaardingen naar Engeland voeren. En hoe de keizer van Duitsland toen heel vreselijk boos werd en een groot leger stuurde. En hoe onze Dirk met zijn boeren dat leger helemaal in de pan hakte. Wij namen van dit gegeven met genoegdoening kennis, weet u nog wel. Het was net goed dat al die ridders vastliepen in een moeras om daarna door onze voorouders te worden doodgeslagen. Het lag een beetje aan de meester of geschiedenis een saai vak was of juist niet. Je had er dode dienders bij die alleen maar probeerden jaartallen in onze kleine hoofdjes te stampen. Maar sommige meesters waren begeesterde vertellers. Met de aanwijstok als hulpstuk galoppeerden zij door de klas, alsof ze, net als die ridders, met hun lansen te paard over de dijk reden. Daarna kwam de aanwijstok opnieuw van pas. Hij was nu de zware knots waarmee de boeren op de in het moeras vastgeslogen schrijders van die boze keizer insloeg. Een paar dingen leerden we niet. Dat graaf Dirk III ondergeschikt was aan de keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. En dat niemand in dat enorme rijk zonder diens toestemming zomaar overal tol mocht gaan heffen als die daar zin in had. En evenmin dat die keizer, Hendrik II, een heel bijzondere man was. Hij werd later om zijn vele goede werken door de paus heilig verklaard. Datzelfde gold voor zijn steun en toeverlaat Kunigonde, die na het overlijden van haar man abdis werd in een klooster. Het schijnt trouwens dat zij en de keizer hadden afgesproken om geen seks met elkaar te hebben, omdat ze liever meteen al non was geworden. En dat Hendrik dit respecteerde. Ten slotte nog dit. Die Dirk III was familie van de keizer. Zijn moeder was een zus van die heilige Kunigonde. We kregen een gekleurd verhaal voorgeschoteld met Dirk III als de grote, schitterende held. En daar vallen, als je het goed bekijkt, toch best wel kanttekeningen bij te plaatsen. Het pleit voor de Vlaardingers dat ze proberen om het eerlijke verhaal te vertellen. Daarover is deze dagen een prachtig boek verschenen, geschreven door de grote vakdeskundige van onze eigen tijd. En de organisatoren van de feestelijke herdenking doen hun uiterste best om de middeleeuwen vorm te geven zoals ze werkelijk waren. Ik heb zelf geschiedenis gestudeerd, zij het dan, dat de middeleeuwen niet mijn specialisme zijn en ik was diep onder de indruk van de precieze manier waarop de kleding van die tijd was nagemaakt. En hoe de mensen daar van alles aan het maken waren met de techniek van die dagen. Uit heel Europa waren liefhebbers naar Vlaardingen gekomen om voor ons zichtbaar het leven van 1000 jaar terug in beeld te brengen. Ze spinden en weefden dat het een lieve lust was. Ze sloegen de trom en ze bliezen op doedelzakken. Het was prachtig en levensecht. Het klopte als een bus. Het waren de echte middeleeuwen en niet die uit de films van Robin Hood of Ivanhoe. Lieve mensen, ga vrijdag en zaterdag allemaal naar Vlaardingen. Dan vieren ze daar in de binnenstad op authentieke wijze de overwinning van Dirk III. Geloof maar, dat krijg je geen spijt van. Da

Goeiedag, hallo. Een geuzennaam? Een geuzennaam, ja. Ja, toch wel? Precies, ja. Ben je er trots op? Ach, ik vind hem beter dan bijna mijn boer. Ik vind bijna mijn burgemeester leuker, ja. Ja, toch wel. Ja, ja. Ja. Want jij hebt iets met bijnamen. Klopt. Daar is een boek over verschenen zelfs. Ja. Ja, Rotterdamse bijnamen. Ik verzamel ze. Zoals bijvoorbeeld? Goh ja, de Koopgoten, de Kuip zijn wel de bekendste. De Hef. Maar daarvan weten mensen niet eens dat een bijnaam is. Iedereen noemt die beruchte Hef. Ja. Maar die heeft ook een officiële naam. Ja, ja. Maar in Rotterdam, dat weet niemand. Nee, dat weet echt niemand. Nee, net zoals de Koopgoot, dat is dan de beurstraverse. Ja, dat weet dat ook lang niet iedereen. Nee, klopt. Nee, nee. Klopt. Maar goed, dat is niet het enige wat je doet, want je hebt dat boekje uitgegeven. Maar er is een wandel- en tramtour met al die bijnamen. Hoe zit dat precies in elkaar? Nou ja, de tramtour is met een historische tram uit de jaren 30. Leuk. Dus dat is al een belevenis op zich om in zo'n tram te rijden. De oude Rotterdammers kennen die zeker nog. Want die heeft vanaf de jaren 30 tot medio jaren 60 door Rotterdam gereden. Houten banken? Ja, houten banken. Precies. Het is helemaal prachtig onderhouden door de Stichting Romeo. Die daar een trammuseum hebben met alle trams die ooit in Rotterdam hebben gereden. En ook helemaal opgeknapt weer natuurlijk. Tuurlijk. Ja. En helemaal rijvaardig. Dus we maken een rondrit van ongeveer 1,5 uur. Door grote delen van Rotterdam. Ja. En ik sta voorin en ik vertel waar we langskomen. Langs gebouwen, langs kunstwerken, langs straten. Die een bijnaam hebben. Conducteurspet op. Of er zitten natuurlijk conducteurs. Die gaan ook mee. Die knipt ook een kaartje. Soms krijgen ze mensen inderdaad nog een echt oud kaartje uit de jaren 30 zelfs. Ja. Doe maar. Ja. Maar dan heb jij de taak om langs waar je langs rijdt, de namen van de gebouwen of wat precies. Je dan ook tegenkomt. Het thema van de tour zegt bijnamen. Dus ik verzamel die en ik weet er heel veel. En zoals we er langskomen, dan vertel ik de bijnamen waar het vandaan komt. Een beetje achtergronden. En leuke anekdotes, weetjes, feitjes over Rotterdam. Dus de buiten de bijnaam om ook nog wel eens nodig. Ja, alleen maar bijnamen wordt flauw. Je moet ook een beetje inbedden en, en achtergrond. Ja, en misschien hebben mensen nog vragen over dingen. Dan kun je precies, dat ook precies. Een beetje heen en weer moeten. Probeer er ook wel een beetje humor in te brengen. Nou, dat met bijnamen gebeurt dat vanzelf al. Want veel bijnamen zijn ook grappig. Ja. Dus er wordt flink gelachen aan. En heel creatief meestal ook. Heel creatief, zeker. Ja. Ja. Soms ook heel plat en schunnig hoor. Dat kan ook. Denk maar aan Kabouter Butler. Precies, ja. Noem die maar even. Die kerstboom die vasthoudt is toch niet helemaal gelukt, hè? Nee. Maar de Rotterdammers hadden daar wel een mooie oplossing voor. Ja, die wisten precies wat ze erover moesten zeggen. Ja, zo zijn ze nou eenmaal. Klopt. Die tram. En een wandel- en tramtour. Dus wordt er ook nog gewandeld tijdens de tramtour? Ja, ik organiseer ook geregeld wandeltours. Oh, dat is apart. Dat is apart. Ja. Ja, dan kan je wat langer stilstaan bij bepaalde plekken. De tram rijdt natuurlijk gewoon door. Die rijdt op het bestaande net. Dus, ja, die kan niet even 10 minuten wachten tot mensen dan gezien hebben. Wandelen kan je eigen route bepalen. En kan ik wat meer achtergronden vertellen. Ja. Dat kan je ook nog combineren met een hapje of een drankje natuurlijk. Ja, precies. Net wat de mensen willen. Ja, precies. Ja. Dat is wat meer af te stemmen. En dat organiseer ik af en toe zelf. Dan kun je gewoon een los kaartje kopen. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, als je een groep hebt, een familie of hoeveel moet je er hebben? Of maakt dat niet zoveel uit? Nee. Ja. Boven de 10 is al een groep. Ja, precies. Ja. Precies. Dus dan En dan kan je het natuurlijk ook doen wanneer je zelf wil. Ja. Maar ik moet zeggen, de tram gaat ook diep zuid in. Die gaat naar de Kuipen, die gaat ook naar Kralingen, die gaat ook naar Delfzijl. En daar valt ook wel wat te zien en te beleven. Precies, daar is natuurlijk ook, Hoe kunnen mensen met je in contact komen als ze zeggen, god, het lijkt me leuk om van de zomer een bedrijfsuitje te doen, dan gaan we dat eens doen. Nou, het makkelijkste is even naar de website te gaan, scheurmailrotterdam.nl. Daar zie je alles wat ik doe en maak en daar staan opgeven. Ook mijn contactgegevens. Dus even via telefoon of mail dan. Scheurmailrotterdam.nl. Ja, dat is het makkelijkste. Dat is het makkelijkste adres om daar even terecht te komen. Wandelen of met de tram. En privé kan het, maar ook met groepen. Het staat allemaal op de website beschreven. De wandel- en tramtour. En misschien voor sommige mensen een kussentje mee, want die harde banken zijn echt hard, hè? Ja, die zijn van hout. Dat moeten mensen dan zelf maar even bedenken. Herco, dankjewel. Als bijnamenburgemeester ben jij nog wel even bezig met alle zaken die nodig zijn. En heel veel plezier ook met al die tochten die je doet. Ja, dankjewel. Thank you.

comes